Bye. Merci. I didn't try so hard. Merci. Nejaký švieb. Vidíš, Roth. Mio. Нет. 没事，你倒霉。Не, может, вообще. Dedi ki. Ne o şaşak? Nerede? Gyors. Fölöttél már? Mio. Non abbiamo messo. Mi Grazie a tutti.